semua yang masih tersembunyi di antara kita berdua. Lupakan saja duka lara, biar ku lihat lagi senyummu yang seindah langit merah. Kasih, mengapa? Apa yang terjadi? Matahari pun tiada berseri. Hanya bila kau mengerti arti cinta yang sejati, tiada guna bersedih. Mencari seteguk air sejuk.